Lamanda, nakunong'oneza mama, watu wasisikie. Saa zingine wewe haupendi, nisije nibaki na aibu ya bure. Unasikia Lamanda? Lamanda, e Lamanda, nanong'oneza Lamanda, wasinione Lamanda. Lamanda, Lamanda, sa zingine ni kisema.